Лешак Бальцаровіч, эканаміст, палітык, былы віцэ-прэм'ер Польшы. Аркібашаў Александр, Арыстовіч Алеш, Асанаў Андрэй, Аскерта Анатол, Астапенко Максім, Асташоў Антон, Атакуова Людвіша, Атаманович Михаил, Атрошченко Александр, Ахременко Максим.